Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Pintér Róbert barátunk javaslatára egy hírt szeretnék veletek megbeszélni itt az elején. Kalóz videóból legális hirdetési jövedelem. Mégpedig azért, mert egy média figyelő társaság, az Auditude, egy olyan technológiát fejlesztett ki, amelynek segítségével azonosítani lehet azokat a tévéadásokat, amelyekről kalóz felvétel készült. Ezekhez a cég automatikusan fizető hirdetéseket csatol, amelyek bevételéből részesülnek a lemásolt felvételek jogtulajdonosai. Azt szerintem azt szólalja meg, aki ezt érti. Magyarul szerintem van egy szoftver, amelyik észreveszi, hogy egy nagy logó van a jobb felső sarokban, és felismeri, hogy melyik ez a logó. Jó tévedek? Hát nekem azért tűnt fel ez a hír. Önmagában nem érdekes, hogy van egy garázscég, mondjuk egy, vagy egy kis cég, ami egy ilyen technológiát fejleszt. Az érdekes, hogy mögé állnak-e. És két nagy tehát közösségi hálózat rögtön mögé állt, illetve egy nagy zenei tévé. És innentől kezdve érdekes, mert alternatív üzleti modellként tud működni. Tehát, hogyha ezt elfogadják a nagyok, és azt mondják, hogy igen, nálam be lehet ágyazni videókat, tehát bárki tölthet fel bármit, mert úgyis felismerik, hogy honnan van, és akkor az a pénz, ami a hirdetésként hozzá kerül, azt a pénzt majd én visszaosztom a televízióknak, akkor a dolog tud működni. Ugye ebben az az érdekes, hogy azt, hogy az emberek mit néznek meg, azt ők maguk döntik el. Azt, hogy mit tesznek fel, azt is. Tehát nem kell kitalálni a zenei csatornának, mondjuk, hogy az emberek mit fognak megnézni, mert mindenki föltölt, amit akar, az emberek megnézik, amit akarnak, és amit megnéznek, abból nyilván több hirdetési bevétel lesz. Tehát megspórolják nekik az extra munkát ezzel kapcsolatban. A részletekben bújik meg az ördög persze. Igen, mert ugye az, hogy az a zenei csatorna, a Music Television mondjuk ki, megállapodást kötött a MySpace-el, hogy engedi ezeket a felvételeket, az neki lehet egy jó marketing eszköz is, de nem feltétlenül lehet neki így a többi tévécsatornák, akiknél már viszont sokkal jelentősebb összegeket kell beletenni, úgymond bizonyos tartalmakba. Sok esetben a tartalom nem a televíziója, tehát tudjuk azt, hogy a televízió az közvetíti a tartalmat, sokszor nem maga állítja elő, ezért van az, hogy például a set-top boxban nem tudok visszanézni egy csomó tartalmat Magyarországon, mondjuk a híradót azt vissza lehet, mert a saját gyártásuk, de az amerikai filmeket nem, mert nincs neki újra sugárzási joga. Vagyis, hogy mit csinál az MTV abban az esetben, ha mondjuk egy Eminem klipet tesznek fel az MTV-nek a logójával, és akkor ebből pénzbevétele van neki most akkor abból, hogy fizet az Eminemnek? Hát gondolom, jutányosan. Vagy nem fizet, vagy én tudja fene. Úgy tudom elképzelni, hogy mondjuk Dr. House egyik új részét fölveszem, felrakom a YouTube-ra, felismeri a rendszer, hogy melyik televízióról vettem fel, ugye erről szól a dolog. Meg azért te is beírod a címbe, különben a kutya nem nézi meg. A televíziónak a adatbázisában letölti, hogy milyen reklámok mentek a 10., 20., 50. percben, és ahogy YouTube-on játsza le, beszúrja a reklámot a 10. percben. Beszúrja a reklámot a 20. percben, beszúrja a reklámot a 40. Megnéztem a filmet, amit felraktak a YouTube-ra, megkaptam a reklámokat, mindenki jól járt. Mert itt nem a reklámokról volt szó szerintem, hanem arról, hogy maga a megosztó szájt fizet a csatornának pénzt. De én azt akartam ezzel mondani, hogy én így tudnám elképzelni. Ja, hogy ez jó ötlet lenne, csak hogyha én azt 3 évvel később nézem meg ezt a műsort, és ugyanazokat a reklámokat akarja belerakni, akkor a dolog nem fog működni. Hát, de most még kéne ugyanazokat a reklámokat. Csak mert azt mondta a Gyula az előbb, hogy megnézi, hogy mi volt a 20. percén a reklám. Jó, de most mit tudom, tehát 20. percben volt reklám, meg 40. mit tudom, tudja, aztán hanyadikban, aztán most lehet, most idén Tamagocsit reklámoz, akkor pedig, mit tudom én, valami. Akkor én most kijövök a program 2.0-as verziójával, tehát ez a tévé nem azt az adatbázis tartja fönn, hogy 3 évvel ezelőtt milyen reklámok voltak ebben a szünetben, hanem van egy olyan adatbázisa, hogy a 10. meg az 50. percben éppen most milyen reklámokat szúrjon be annak, aki megnézi. Ezt mondta. Tehát már is továbbfejlesztettük a rendszert. Én kíváncsi vagyok, hogy ez valóban el fog elterjedni, vagy csak egy marketing fogás most ettől a néhány idézett cégtől. Hogy jönnek a jogászok és szétszedik. Egy dolog biztos, az olyan szájtok, mint például az NFL-nek, a profi amerikai futball ligának, vagy az NBA-nek, az amerikai profi kosárlabda ligának az oldala is úgy működik, bármilyen videóra rákattint, az elején és a végén reklámot kapsz. Tehát attól függetlenül, te mit akarsz megnézni, hogy LeBron James zsákol, vagy Tom Brady, hogy passzol, lényegtelen. A reklámot így is úgy is megkapod. Ez lesz a jövő. Az elején Dragon György hírsziporkázik. A kulcsok többé nincsenek biztonságban. És a Windows 3.11-et sem vehetjük meg többé. Január 20-ától Barack Obama az amerikai elnök. A választási kampányában intenzíven használta az informatikai eszközöket és az internetet. Vendégünk lesz a kampányban is szerepet kapott SPSS rendszer budapesti képviseletének vezetője. Aztán Pintér Róbert a piackutatás új útjairól beszél. Megemlékezünk Michael Crichtonról, majd Spányik Balázs beszél arról, hogy mit művelnek a digitális kártevők. Miről tudhatjuk biztosan, hogy gépünk megfertőződött? Az infószótárban a datacasting kerül sorra, majd a vállalkozói sorozatban Borek András az irodai programokat célozza be. Végül Tücsitől hallunk a vízummentesség kapcsán friss amerikai híreket. Ne számítsunk semmi jóra a határon. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. A stúdióban az asztaltárság, Spányik Csetmen Balázs. Szép jó estét kívánok! Mellette Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek apostola. Dicsértessék! Dragon György, hírsziporkamester. Maximális tiszteletem. Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahoj, poplecsek! Pintér Róbert, a Sonda Ipsos kutatási igazgatója. Online stratégiai igazgatója. És én vagyok Szilágyi Árpád, a műsor házi és rendszergazdája, és bemutatom vendégünket, Körmendi Györgyöt, az SPSS Hungary ügyvezető igazgatóját. Jó estét mindenkinek! És van egy gyors hírünk már rögtön az elejére, kedves Dragon Gyuri, mielőtt a hírsziporkákat mondanánk. Nem tudom, hogy emlékszel-e, mondtad nekem a héten, hogy egy 20. évfordulót ünnepelünk most, mégpedig a média által először fölkapott legnagyobb hatású féreg. Igen, számítógépes féregnek az évfordulóját. Így van, így van. Morrison féreg. Morrison, így van. A Morrison férget 1988-ban fejlesztette ki egy kutató az MIT-n. MIT ugye a legnagyobb ilyen műszaki informatikai egyetem a világon, vagy legismertebb talán, vagy leginnovatívabb. És nagyon érdekes ennek a féregnek a története, ugyanis ezt is pont arra akarták kihasználni, hogy az rendszereknek a sebezhetőségét teszteljék vele. Akkor tehát ugye még a Unixos rendszerek voltak a rendszerek, és hát el is kezdték ezt a férget szerteszét küldeni. A poén az volt benne, hogy az illető, ez a Morrison nevű úriember, aki ezt készítette, ő nem akart lebukni, ezért a Carnegie Egyetemről indította el, tehát nem a saját, nem MIT-ről indult, hanem a Carnegie Egyetemről indította el. És a dologban az volt a trükk, hogy annyit tudott még ez a féreg, hogy minden rendszert ellenőrzött, hogy ő már fut-e. És ahol futott, azt ugye nem fertőzte meg, de ahol nem futott, azt megfertőzte. Erre hamar rájöttek a rendszergazdák, és írtak egy olyan kis programot, ami úgy csinált, mintha ő ez a féreg lenne, de a féreg továbbfejlődött, mert azt mondta, hogy hát engem nem lehet ám becsapni, mert akár futott, akár nem, 1-től 7-ig másolatot, akkor is fölmásolt magából. Ettől születtek meg az interneten az első denial of service jelenségek, mert hát akkor tájt még egy ilyen jellegű támadás is annak számított, jött a féregből sok-sok példány, mindegyik 1-től 7-ig kopit próbált egy adott szerveren elhelyezni, ez 20 évvel ezelőtt volt, tehát nem volt olyan sok szerver akkor tájt. Hát még. Pontosan ezért akartam itt most erre rátérni, hogy nagyon kevés szám, tehát nem volt még a PC-nek az igazi forradalma, még akkor nem indult el. Hát World Wide Web se volt még. Így igaz, és emiatt kapta a nagyon nagy média szenzációt, hiszen a szerverek, az akkori szerverek, azok elkezdtek dadogni. Hát talán már az itt ülők között többen találkoztak aktív denial of service támadás eredményével, tehát a szerverek elkezdtek nem válaszolni. És hát akkor jöttek rá, hogy ez valami csúnya károkozó lehet. Ez volt az első nagy média nyilvánosságot kapott féreg, a Morrison féreg. Ez volt 20 évvel ezelőtt. Pontosan 20 évvel ezelőtt. A műsor második felében viszont majd Spányik Balázs beszél nekünk arról, hogy a mai számítógépes kórokozók és férgek és mindenféle rosszakaróink mit csinálnak, milyen turpisságokat hajtanak végre a számítógépen, és jó néhány érdekes konkrétumot mesél majd el erről. A mai műsornak a meghatározó témája egyébként az Egyesült Államok, de akkor most nézzük, hogy milyen más érdekes híreket talált Dragon György hírsziporka. Egyesült Államok, akkor a Kaliforniában található San Diego-i Egyetem hallgatói és kutatói egy olyan programot fejlesztettek ki, amely miatt ettől kezdve semmilyen kulcs, és most a kulcs alatt a fizikailag ajtónyitásra használt kulcsot értem, többé nincs biztonságban. Ugyanis ha egy kulcs szerepel egy bármilyen fotón, és bármilyen szögből látszik a fogazata, illetve a mintázata, ha megfelelő felbontású az a bizonyos fotó, akkor ennek a rendszernek a segítségével annak a kulcsnak a másolatát el lehet készíteni. Tehát akkor ez csak a szárnyas kulcsokra vonatkozik, nem a mágneses kulcsok, mert olyan. Hát gondolom, ami mágnesezett kulcs, az a mágnesezettséget nem tudja a fotó. Vagy olyan kulcs, aminek mind a két oldala így meg van gravírozva, egy lukacsos valamire, azt is. Hát mivel nem látszik a másik oldala, tehát a normális klasszikus fogas, nem tudom, hogy hívják ezt, amit sokan használnak, elzett típusú zárak ilyenek, bármilyen szögben lehet. Tehát mondjuk egy asztalon lefotózom a havernak a kulcsomóját, és attól kezdve ezzel a rendszerrel, egy megfelelő eszközzel, egy ilyen irányított esztergával ennek a kulcsnak a másolatát egy fotó alapján el lehet készíteni. Ez azért lehet kihívás, mert ugye itt egy háromdimenziós... Van ez a Flickr nevű megosztó, fotó megosztó hálózat. Megnéz, elmész, minden századik fotón vannak kulcsok. Mert az emberek kihagyják a kulcsaikat az asztalokon, amikor a fotók készülnek a munkahelyen. És mondjuk én Kovács Bélának a munkahelyi asztaláról szerzek egy fotót, ott van a kulcsomója, pák. Igen, és ott van a GPS, hogy hol készült a fotó pontosan címmel. Így van. Mi ebben a kívás? Ez. Ott van, hogy mit vihetsz el, mert rajta van a fényképen. Ez technikailag értettem. Tehát, hogy van egy kétdimenziós kép, és abból előállítani egy valós háromdimenziós tárgyat. Így igaz. Ez a... Ebben ez a kívás, tehát van egy kétdimenziós képünk, amit fel kell ismerni egy képen, ezt gondolom András talán el tudná mondani, hogy lehet, mert ha az emberi arcot fel lehet ismerni, akkor biztos a kulcsot is fel lehet ismerni egy mesterséges intelligencia által. Mondjuk a felismeréssel nincs gond szerintem, és mert még azt megmondjuk is, hogy milyen gépnek, térben hogy az hogyan van bedöntve, és annak alapján kiszámolgatja a kis fogait, hogy hogyan helyezkednek el. Lehet ebből azt is kell tudni, hogy az a kulcs, ami le van fényképezve, annak milyen a nyers kulcsa, tehát amivel a kulcsmásoló bele szokta vágni a mintákat, mert egyáltalán nem mindegy, hogy milyen, és egyáltalán nem igaz az sem, hogy mindenféle ilyen, nem tudom hogyan nevezendő kulcsnak ugyanolyan mintájú a nyers kulcsa. Tehát a hajlás, a dőlés szögei, a vágások rajta. Igen, néha elviszem a kulcsot másoltatni, és vissza kell vinni, még csiszolni rajta, mert egyszerűen nem jó. Pedig eredeti másolt. Tehát úgy másolt el, hogy berakta az egyikbe, lekövette a másikon, és még így sem működik. Tehát most viszonyítási pontnak kell lenni. Az a helyzet, hogy az a kulcsmásoló, akit mi ismerünk, az nem ilyen fotófelismerős technikával dolgozik, tehát nem tudhatjuk, hogy melyik a pontosabb. Tehát lehet, hogy az a pontosabb technológia, de lehet, hogy ez. Tehát lehet, hogy a matematikai modellek, meg a megfelelő felbontás az egy pontosabb modellezési lehetőséget ad, ezt nem tudhatjuk, mert nincs a kezünkben ez az eszköz, csak a hírt tudjuk, hogy ilyen eszköz létezik, tehát ezen túl vigyázzunk a kulcsainkra. Ilyen régi ilyen klotyó meg kapukulcsokat szerintem biztos le tud másolni, de szofisztikáltabb kulcsokat szerintem nem. Valószínűleg az ilyen teljesen hagyományos biztonsági kulcsokat, aminek van 4-5 féle szabvány, hogy milyen formában van a nyers kulcsnap, arról látszik a fogazat leosztása, azt tudja, de például ő még, hogyha ezt látja, akkor se tud kezdeni például azokkal a fajta biztonsági kulcsokkal, amiket úgy védenek le, hogy csak a márkaüzletekben lehet egy kódkártya alapján másoltatni. Tehát azok a nyers kulcsok például nincsenek is piaci forgalomban, tehát ezek például ki vannak. De hát is tudjátok, hogy egyszerű zárból van a legtöbb, mert az a legolcsóbb. Így igaz. Egyszerű zárhoz egyszerű kulcs dukál, tehát ezért van veszély. Mielőtt folytatod a következő hírre, egy pillanatra visszatérek a múlt heti műsorunkhoz, ahol is volt egy kis vita a Laufer Laci és Pányik Balázs között, és amiben fölmerült az is, hogy volt annak idején Windows 3.2, és akkor itt élénken tiltakoztunk, hogy már pedig ilyen verzió nem volt, de aztán adás után utána néztünk, és kiderült, hogy volt 3.2-es Windows. Igen, találtál egy képernyőképet, egy kínai, azt hiszem valami kínai verzióból, azt hiszem, hogy a Windows for Workgroups, tehát az annak idején megjelent változatnak az a bizonyos kínai kiadása volt 3.2-es verziószámmal azon a területen. 3.2-es Windows. Köszönöm ezt a felvezetést, ez azért is aktuális lévén. Most néhány napja, 2008. november 1-én fejezték be a 15 évvel ezelőtt piacra dobott Windows for Workgroups 3.11 forgalmazását. Most bármennyire is mindenki azt hiszi, hogy ez mekkora nagy hülyeség, mert már PC-ken évekkel ezelőtt nem lehetett kapni. Na jó, de hány ugyanis olyan eszköz van, amin azért ilyenek pont fognak. Erről van szó. Ugyanis olyan eszközökre, pénztárgépekre, vagy például a repülőgépek fedélzeti szórakoztató rendszereiben a Virgin és a Qantas légitársaságok is ezt az operációs rendszert használták. Repülőgépen a Windows? Igen. Hogy játszik le bármit is egy Windows 3, vagy amikor DVD-ről meg nem is álmodtunk abban az időben. De én a legfrissebb élményeimet mesélem el neked. Los Angelesbe jártam nemrégiben, és egész idő alatt, mondjuk ez egy 12 órás út volt, 15-ször indult újra a rendszer. Nem volt baloldalon hang, azon kívül szaggatott a film. De végül is valami volt. Nem biztos, hogy ezekkel a légitársaságokkal utaztál azért. És 11,5 órán keresztül azért imádkozott, hogy a fedélzeti vezérlő rendszerek nem... Az jobban működjön, igen. De a lényeg, ami lényeg, hogy milyen furcsa, hogy egy 15 éves rendszer csak néhány nappal ezelőtt hagyták abba az árusítását. Hát emlékezzünk rá jó szívvel, mert végül is ezt teremtette meg nem, a Windowsnak bocsánat, a mai forradalmi. Nem az árusítását, a támogatását hagyták. Nem árusítását. Most. Effektíve árusították a ilyen beágyazott rendszerekhez november 1-ig. Tehát, mint amit mondott András, pénztárgépekhez meg lehetett vásárolni. Mm. Tehát ilyen... úgy, hogy én megveszem a gépemre, úgy azért már nem. Nem. Úgy, hogy te pénztárgépgyártó vagy. És a hardware gyártók tulajdonképpen igen, tudták. Igen. De most már az se, tehát ettől kezdve finito. Ezután mi lesz? Mi fut majd ezekkel Windows 95 természetesen. És ha már itt ilyen különböző változatokról van szó, ez nagyon érdekes lenne az Olinak is, ha egyszer erről beszélne, hogy hogy lett a Chrome private módjából pornómód, ugye, mert a világon Chrome minden... böngésző, ugye? Böngészőről van szó. A Google Chrome nevű böngészőnek van egy úgynevezett private módja, de senki nem hívja úgy, mert mindenki pornómódnak hívja az egész világon. Ez nagyon jó. Azért, mert ugye arra használható, hogy nyomtalanul tudjunk pornót nézni rajta. Például, de hát nyomtalanul ugye nem csak pornót célszerű nézni, lehet más mondani? Is. Internetbankolni például, nem? Igen. Lényeg, ami lényeg, pornobondnak hívja a nézőközönség. A tipikus pragmatikai kérdés, nyelvhasználati kérdés. Ezért most érdekes. Ne a pornomódra gondolj. Elképzelem, amit egy nagy banknak az informatikai meetingén ez szóba kerül, és így emlegetik egymás között öltön és nyakkendősök, hogy hát tudod, a pornomódban megnézed. Igen, de nem is ez a lényeg, Zoli, hanem ebben a hírben is, hogy pornó módot építenek a Firefoxban, amit private browsingnak hívnak. Ezt figyeld, tehát nem azt mondja, hogy egy privát böngészési lehetőséget, hanem eleve pornó módot építenek a Firefoxban. Ez azt jelenti, hogy a 3.1-es Firefoxban lesz ugyanez a lehetőség, mint a Google Chrome-ban. Ezt talán András jobban el tudja mondani, hogy ez a private mód vagy private browsing ez micsoda, hogy nem maradnak meg a cookie-k, meg nem maradnak meg a jelszavak, meg nem maradnak meg a böngésző sorba beírt címek, hanem amint lekattintjuk ezt az ablakot, akkor olyan, mintha senki nem használta volna. Nem lesz nyoma. Nem marad a böngészés után nyoma számítógép átmeneti tárban. Igen, volt elegondotan is, hogy valami nyelvtani gyönyör, hogy pornóbódban nem maradnak meg a kukik. Tehát valami gyönyör. Igen, tehát ez Firefox 3.1-ben is most már eljövend a közeljövőben, tehát halleluja lehet örülni. Az elmúlt napok nagy híre, hogy az Egyesült Államok következő elnöke Barack Obama lesz, az első afroamerikai vagy színesbőrű elnöke lesz az Egyesült Államoknak, és ugye itt már mi hónapokkal ezelőtt beszélgettünk arról ebben az asztaltársaságban, hogy igen intenzíven használja Obama kampánystábja a különböző informatikai eszközöket. Robesz például a blogjában is többször írt ennek részleteiről a különböző eszközökről, meg kampányfogásokról. YouTube-ról ugyebár, meg másfajta módszerektől is. Igen, az Internet Hungary-n volt két amerikai előadó, aki elmondta, hogy hogyan működik az egész, és nem az az érdekes, hogy használt internetes eszközöket, hanem hogyan kombinálták az internetes, meg a nem internetes eszközöket, és mindenfajta közösségi oldalt, a Twittertől kezdve a blogokon keresztül, a YouTube videókon keresztül felhasználtak, és alulról jövő kezdeményezésként, tehát hogy nem maga a stáb, sok esetben nem maga a stáb hozta ezeket létre, hanem maguk a felhasználók hoztak létre dalokat, stb., és több millióan nézték meg, és aztán ugyanez a tömeg ment át a komoly beszédeket megnézni. Sőt, arról is beszélgettünk, hogy az utcák szintjére is lementek az adatelemzésben. Követték azt, hogy az egyes utcákban élőknek milyen preferenciái, milyen jellemzői, milyen fogyasztási szokásaik vannak, egyáltalán milyen demográfiai adatokkal rendelkezik az az utca, hány évesek, milyen érdeklődések, stb. Pont egy olyan téma, amivel a piackutatók egyébként szeretnek foglalkozni ezzel a bizonyos adatelemzéssel. Úgyhogy Körmendi Györgyöt, az SPSS Hungary ügyvezető igazgatóját azért hívtuk el, mert úgy hallottam, hogy egyébként sok mindent lehet tudni már arról, hogy egész pontosan hogyan zajlott ennek a kampánynak a tervezése, milyen eszközöket használtak, és hogyan vonták be ezeket a piackutató eszközöket. Igen, hát olyan nagyon-nagyon sok mindent, részleteket azért nem nagyon lehet erről tudni, mert fontos eleme ennek az egésznek a titkolózás, de amit lehet látni, az az, hogy azért a valóban tulajdonképpen mind a két párt hasonló intenzitással használja ezeket a technológiákat. Az nyilvánvaló egyébként, hogy az internet felhasználását tekintve ez tulajdonképpen ennek a kampánynak a tulajdonsága vagy jellegzetessége volt, az Obama az mindenképpen előrébb járt, mint a republikánus vetélytársa. De ami a klasszikus technológiákat, illetve ami a piackutatása kombinált megoldásokat illeti, én úgy gondolom, hogy abban fejfej mellett álltak, és ez hát a történelmileg is egyébként jellemző, hogy részben a republikánusok, részben pedig már a demokraták is korábban is értek el komoly sikereket ezekkel a technikákkal. Tulajdonképpen sok mindenkihez kötik ennek a kezdetét a politikai kampányokban, de az egyik, akit mindig meg szoktak említeni ezzel kapcsolatban, az a 2004-es kampányban Karl Rove, aki akkor a republikánusoknak a vezetője vagy kampány gurúja volt. Egyébként azzal kapcsolatban az asztaltárságomban kialakult egy kis vita, vagy mondjuk így, hogy beszélgetés, hogy mennyire volt jelentős ezeknek az eszközöknek a használata. Tehát, hogyha most nem használta volna valamelyik elnök jelölt ezeket az eszközöket, az internetet, piacelemző szoftvereket, az SPSS-t, akkor labdába rúghatott volna egyáltalán? Vagy másfelől megközelítve, az, hogy hasonló intenzitással használták, az kiegyenlítette az erőviszonyokat, tehát ugyanazt az esélyt jelentette mind a két jelölt számára, vagy pedig azért komoly előnyt jelentett, hogy komolyabban használták. Én azt gondolom, hogy ma ez már kötelező gyakorlat ebben a kampány stratégiában, meg a kampány felépítésében, és hogy ez miért van így, ezt egy picit úgy néhány szóval árnyalnám. Nyilvánvaló, hogy a 90-es évek óta, de a 2004-es kampány óta még különösen egyre komplexebb adatbázisokat építenek fel, választói adatbázisokat építenek fel a pártok. És a 2000-es évek eleje óta egy demokrata gurunak volt egy olyan ötlete, hogy ehhez először fogyasztói adatbázisokat rendeltek, tehát gyakorlatilag klasszikus piackutatási adatokkal. Ez amúgy is ugye sok piackutatás, amúgy is így ilyen omnibuszosan, így párhuzamosan vesz fel politikai ötütődött, meg teljesen klasszikus fogyasztási adatokat. Vagyis amellett, hogy mit esznek, mit isznak, milyen autóval közlekednek, amellé a politikai beállítottságukat így van, is. Gyakorlatilag. Amit én nem értek, hogy a piackutatásban ugye anonimitás van, tehát elméletileg nem vezetik vissza az adatokat személyes szintre. A kampánynál viszont azért ahhoz, hogy ez működjön, tehát be tudja kopogni, tehát tudjam, hogy oda érdemes bekopogni, mert bizony talán választó van, ahhoz nekem nem elég, ha agregált adatok, tehát összesített Iha. Adatok vannak. Ezek szerint ők maguk írták össze, tehát ők voltak az felvevők is? Tulajdonképpen kettő dologról beszélünk itt. Az egyik, amikor modellezünk és ilyen mikroszegmenteket definiálunk, akkor tulajdonképpen nem szükséges még egyes választóknak az azonosítása. A második fázisban lehet érdekes. Tehát először csak meghatározom, hogy ez egy olyan szegmens, aki szereti a csilis pizzát, és egyébként meg republikánus, vagy hát nyilván ennél összetettebb szegmensek vannak, és ezt mondjuk pont egy kicsit inkább karikaturisztikus példa, mint a valóság. És akkor úgy lehet megtalálni tehát ezeket a választókat, hogy elmennek a csilis pizzát áruló helyekre, és ott folytatnak én célzott kampányt? Akár ez is lehet. Inkább az van, hogy utána aztán felépítenek egy olyan adatbázist, amiben aztán bizonyos információk megvannak a választókról. Nem pont az éppen, hogy feltétlenül az, hogy milyen pizzát, de más, mert ugye sok ismérv van. Tehát itt arról van szó, hogy sok száz, sok ezer paraméter mentén építik ezeket fel, és aztán utána tulajdonképpen már akár néhány paraméter, vagy néhány tucat paraméter is elég ahhoz, hogy mondjuk nagy valószínűséggel hozzá lehessen rendelni egyes embereket ilyen mikroszegmensekhez. De természetesen aztán tehát az ilyen fogyasztási adatoknál mondjuk az éles stílus adatok, azok azért például lényegesen fontosabbak, meg jellemzőbbek. És azt hiszem, hogy ez egyébként a politikai hozzáállást, politikai affinitást is lényegesen erősebben meghatározza. Tehát most a hétköznapi halandó felől közelítve, ugye arról van szó, hogy nincs megszólítva közvetlenül minden egyes republikánus vagy minden egyes demokrata, tehát nincsenek itt becélozva mindenki ennyire pontosan, de azzal, hogy ilyen módszereket használnak, azzal nagyobb a hatékonysága ezeknek a kampányoknak, mert eddig mondjuk valószínűleg alacsonyabb volt, és most hatékonyabbá lett téve, mert nagyobb eséllyel találkoznak azokkal az üzenetekkel, vagy hívószavakkal, ami hat rájuk. Aztán utána a hit az két oldalról épül, tehát utána aztán felépítenek olyan adatbázisokat, amik viszont személy szinten tartalmaznak információkat. Miről? Elsősorban ugye a szimpatizánsokat lehet jól felvenni, de Amerikában léteznek olyan nagy, tehát de ezek még egyszer, de ezek privát adatok, tehát ezt ez már úgy megy az Internet Hungary-n, amit elmondtak, hogy utcaszintű térképeket kapnak az aktivisták, ez több százezer ember volt az Obama kampányban, el kell nekik menni minden egyes címre, és el kell beszélgetniük minden egyes emberrel. És akik támogatják a kampányt, azokból vagy szimpatizást kell, tehát meg kell őket győzni, hogy ők is segítsenek a kampányban, vagy pedig, hogy támogassák a kampányt, tehát egy 10-20-40-50 dollárral adjanak pénzt hozzá, nem a nevüket adják igazániból, vagy pedig csak szavazzanak a jelöltre, vagy legalább legyenek szimpatizások a jelölttel, tehát hogy valamilyen szintű bevonódást el kell írni, és aztán az utca szintű térképen már bejelölik, hogy abban a házban bizony egy demokrata választó, demokrata támogató, demokrata szimpatizáns, vagy demokrata kampány segítő lakik, és ezeket az adatokat használták fel aztán a szenátori, tehát a szenátusi választásokban, és ez volt az érdekes, hogy az Obama kampányban ezek az önkéntesek, ezek meg fognak maradni a demokrata párt mögött, és több százezer ember, tehát egy hihetetlen nagy erő, ami működik, és ennek a logisztikája, a működtetése az mind IT segítségben megy, mert egyébként lehetetlen lenne azt a több millió háztartást másképp mozgatni. Ez nem is kétséges, ez teljesen nyilvánvaló, de annak idején, amikor először az adásunkban szóba került a téma, már akkor sem értettem, és továbbra sem értem azt, hogy milyen módon tudnak eljutni egy utcába, vagy egy háztömbbe úgy, hogy nagy valószínűsége itt republikánus, vagy a másik, vagy a demokrata párti szimpatizánsok laknak. Csak olyan alapon, hogy ez az X város Y kerületében van. Mert most erről beszéltek, hogy ezt lehet tudni, de honnan, ha nem mondható el azért, a név? Azért, ha máshonnan nem, hát onnan például, hogy maguk a választási adatok is elég pontosan megadják ezt. Tehát igazából mondjuk akár Magyarországon... De ezek titkosak, ott is. Nem, a választókörű eredmények például egyáltalán nem titkosak, az csak akár néhány utca. És amikor már közelebb vagyunk a dologhoz. Amikor legelőször bekopog az a demokrata szimpatizás, vagy republikánus szimpatizás, akkor ő nem igazán tudja biztosan, hogy az ajtó másik oldalán ki lesz benn. Igen. De a valószínűsége van annak, hogy ő egy olyan választóközetben a 70% szavazott republikánusra, akkor valószínűleg republikánus fog találni. Ahol 40% regisztrálta magát egyetlen választónak, ott valószínűleg minden, mit tudom én, rossz adatot mondtam, ahol 50% minden második háztartásban olyan valaki lesz, aki nem regisztrálta magát, tehát meg kell győzni, hogy regisztrálja magát először, mert úgy ott választáshoz regisztrálta. Oké, de magad. Akkor a 4 évvel ezelőtti... És aztán, amikor már és utána megvan neki már, tehát kitölt róla egy feljegyzést, hogy... De ez a 4 évvel ezelőtti adatok alapján működhet csak, nem? 2 évente van Amerikában választás, ugye, mert folyamatosan töltik fel a képviselőket, meg a szenátusokat. Tehát 2 évvel ezelőtti adatokból tudunk indulni. Vagy helyi választásokból. Na most megértettem. És tegyük hozzá, hogy Amerikában azért a politikai szegregáció, meg azért általában a szegregáció azért az meglehetősen markánsnak mondható. Tehát azért... Meg hát ugye jellemzően két nagy preferencia között oszlik meg, nem úgy, mint jellemzően az európai demokrácián. Vagyis ezzel azt mondja Körmendi György, hogy egy-egy utcában mondjuk azért viszonylag jól belőhető, hogy melyik párthoz tartozik, igen, a közösség. Tehát igen, amennyire én élményeimből tudom mondani, azért igen, ezt szokták mondani, hogy ezen a környéken mondjuk ilyen vagy olyan szavazók laknak. És ez egyébként jól körülírható, tehát. Én is olvastam nemrég, 2 évvel ezelőtt valami arról, hogy kezdenek ilyen politikailag összetartozó közösségek lenni. Tehát emberek úgy kezdenek el költözni városrészekbe, hogy a demokraták inkább ahol azt hallják, hogy demokraták, inkább oda költözni. Tehát kifejezetten már az lesz majd, hogy városrészek fognak dönteni majd. Meg ugye Amerikában nincs az a fajta politikai hisztéria, amit itt a Kárpát-Kelepcében megszoktunk, tehát hogyha fölvállalja valaki, hogy ő demokrata szavazó, attól nem lesz jobb vagy rosszabb ember, vagy hazaáruló, vagy mit tudom én, bármi, vagy szitja amerikai, most teljesen mindegy, hogyha például a republikánus szavazó, tehát ott nincsen ez a politikai megosztottság, van valamilyen preferenciád, de ez egyébként semmit nem von le abból, hogy te egy értékes ember vagy, nem úgy, mint Magyarországon, ahol egyébként az ember feketét hány a politikától, tegyük hozzá. Így van. A másik az, hogy pontosan a nem kap adott esetben frászt attól, hogy egyik vagy a másik párt adatbázisába bekerült. Tehát egészen másfajta az amerikai viszonya az ilyen típusú adatvédelemhez, mint Obama egyébként a győzelmi beszédében utalt is erre, hogy a történelem eddigi legjobb kampánystábja működött mögötte, és maga a kampány is a legjobban szervezett volt. Ebben jelentős szerepe volt ezeknek az eszközöknek. Lehet ezt még tovább finom hangolni? Hát erre nehéz innen választ adni. Az biztos, hogy tehát van ilyen kijelentés, hogy igen. Tehát olvastam erről, hogy ez még csak a kezdet kezdete. Én nem tudom, tehát én még nem látom azért ezt világosan, hogy ez hova tud fejlődni. Az biztos, hogy azért ma is már nagyon profin össze van építve, tehát én igazából az adatbázis építéssel kezdtem. Azt gondolom, hogy abban még azért biztosan vannak tartalékok, tehát még többféle adatot össze lehet hozni. Uh-huh. Igazából ami újdonság volt az, hogy a közösségi portáloknak, tehát az ilyen Facebook, meg MySpace, meg hasonlóknak az adatait azt egész érdekes módon be lehet vonni ezekbe, akár az adatbázisokba is. És akkor innentől kezdve ugye az elemző szoftvereknek van szerepe, amikbe viszont semmi különös trükk nincsen. Tehát azért itt arról van szó, hogy mondjuk akár a mi eszközeinket is ugyanúgy használják a piackutatók, vagy a marketing klasszikus területein, mint mondjuk adott esetben itt a politikai marketingben. Nekem van egy kérdésem, pont valamelyik nap nézegettem a Firefoxnak a pluginjait, és megakadt a szemem egy nagyon népszerű pluginon, Track Me Not plugin. Vagyis, hogy ne kövess engem, ami azt csinálja egyébként, hogy ilyen nagy keresőkbe kereséseket indít, de ilyen teljesen random módon, úgyhogy a különböző ilyen kukikból, tehát olyan cégek, akik például a kukikat olvassák, és nézik, hogy neked milyen szokásaid vannak, mit nézel, milyen oldalakat fogyasztasz, milyen tartalmakra keresel rá, abszolút egy ilyen random katyvasz leszel, és nem tudnak megállítani egy konkrét preferenciát rád. És ez mint érdekesség megfogott engem. Másik oldalról viszont már találtam rá egy, ugye az üzleti felhasználók oldaláról van egy erős nyomás, akik ugye pont emiatt nem tudják majd úgy követni a felhasználókat, hogy esetleg ezt már informatikai rendszer elleni támadásnak minősítsék néhány helyen. Ez mennyire valós probléma? Nem igazán tudom, tehát az biztos, hogy megrázóan sok információt tartalmaz az internetes profilunk, akár a böngészés, akár bármiféle más, tehát ez gyakorlatilag ma már ilyen közhely számba megy. Azt gondolom, hogy még sok mindent kell átgondolni adatvédelmileg, meg egyéb szempontokból, mert szerintem az átlagember az valószínűleg nincs azzal tisztában, hogy mennyiféle nyomot hagy az interneten, és ebből mennyi mindenre lehet következtetni. Tehát most itt a kampánytervezésben is valami csak elkezdődött még igazából, ahogy már említett is tettünk erre. Igen, igen. De akkor ezek szerint magát az eszközt, a piac elemző eszközöket, szoftverrendszert már eddig is 4 évvel ezelőtt is, meg 8 évvel ezelőtt is lehetett volna használni, mert ugye akkor is léteztek ezek az elemző szoftverek, csak akkor még nem gondoltak erre? Ebben is egy fejlődés van. Tehát igazából az elmúlt 10 évben jöttek ezekbe, folyamatosan fejlődtek, az adatbázisok folyamatosan fejlődtek. Ennek egyszerűen egy érési folyamat, amin ez az egész átmegy. Például a fáma szerint azt sokan mondják, hogy 2004-ben például a republikánusok egy kicsit nagyobb hangsúlyt tettek annak idején még erre az egész technológiára, egy kicsit komolyabban vették, és az akkori sikerükben jelentős szerepe volt annak, hogy akkor ők ezt jobban, tehát jobban az alapját képezte az ő akkori kampányuknak. Azt hiszem, hogy most a demokraták mindenképpen ebben visszavágtak, úgyhogy, uh-huh. úgyhogy lehet, hogy ez megint egy ilyen további versengést indukál, vagy hát egész biztos. Bár azt mondta Körmendi György az elején, hogy azonos intenzitással használta a két párt az eszközöket. Akkor ezek szerint nem volt mérlegnyelve az, hogy az a tény, hogy használták az eszközöket, hanem más döntött, más miatt alakult így az eredmény, ahogy alakult. Én azt gondolom, hogy alapvetően, tehát a eszközök használatban nem volt lényeges különbség. Az, hogy aztán utána ezt hogyan tudták a maguk javára fordítani, abban már lehetett. Tehát Obamának ugye eleve a szavazó bázisa tipikusan például az internethez jobban kötődő fiatal, meg értelmiségi, meg ilyen típusú jellemzőkkel, mondjuk nagyon felületesen jellemezték, és igazából ezeket például én azt is gondolom, hogy nem csak arról van szó, hogy az Obamának jó használták ki ezeket a közösségi portálokat, meg internetes lehetőségeket, hanem az ő szavazatbázisát ezen keresztül jobban meg is lehet szólítani. Tehát itt egyfajta helyzeti erőny is volt ebben. Azért ezt nagyon vitatnám, hogy nem. Tehát, hogy ugyanúgy használták volna az eszközöket, attól függ, milyen eszközöket. Nyilván az SPS ezt mind a két stáb használta. De az Obamáéknak a kampánystábja azért volt minden időknek a legjobb kampánystábja, mert az online és az offline eszközöket összerakták egymással, és sokkal innovatívabban és kreatívabban, mint bárki más korábban, és torony magasan lemosták a republikánusokat ezen a téren. Tehát például egy példa, hogy a YouTube-ra a McCain kampány a saját kampányvideóit, tehát reklámokat tett föl, 3-400 ember nézte meg őket. A YouTube-ra az Obama kampány a felhasználók által generált, vagy a választók által generált tartalmat tetette fel, és ez volt az érdekes, hogy folyamatosan arra buzdították a választóikat, hogy ők maguk generálják a tartalmat. Ez egy web 2.0-ás kampány volt, szemben a McCain kampányal. Tehát lehet, hogy ugyanazt az internetet használták, de a McCain sokkal-sokkal később kapcsolt, és a választóik is sokkal később kapcsoltak, és mikor már több 10 millióan megnézték a videókat az Obama kampányban, akkor jelent meg az első olyan republikánus anyag, amit egyébként nem a kampánystáb csinált, amit nagyon sokan megnéztek, és nagyon nagy emóciókat váltott ki. Egy féllábú irakot megjárt katona mondta el a véleményét, és egészen addig nem derült ki, hogy ő kicsoda vagy micsoda, amíg el nem sétált a képernyőn, és lehetett látni, hogy hiányzik a féllába, és azt mondta, hogy igenis Irakban ott kell lennünk. Ezt elismerem egyébként, bár én azt gondolom, hogy a YouTube-os videókhoz persze nem kell igazán az elemzési oldalt hozzátenni, tehát ez két külön műfaj. Tehát egy olyan inkább az elemzésre gondolt, igen, hogy hasonló. Én azt mondom, amit nevezünk eszköznek, tehát persze, hogyha eszköz alatt értjük a különböző szoftvereket, meg kifonomod, akkor igen, de hogy hogyan használták ezeket az eszközöket, az abban már azért jelentős eltérések. Igazából az adatbázisokon meg az elemző szoftvereken túl persze a harmadik fontos komponens ennek az egész stratégiának az elemzői politikai szakértői tudás. Tehát igazából ez az, ami nélkül tulajdonképpen az egész ez nem igazán működik. Tehát miután én definiáltam mondjuk egy mikrotargetinggel például egy éles stílus választói csoportot, akkor én utána meg kell azt határoznom, hogy igazából mik azok az üzenetek, amit nekik én üzenni kívánok, akár a YouTube-on, akár direkt csatornákon. A mikrotargeting, ugye ez, amikor az utca szinten célozzuk be a közönséget. Igen. És ez sok-sok pénz is kell, és ugye Obama háromszor annyi pénzt összeszedett az interneten, mint a McCain, és az volt az érdekes, hogy nem nagy adományokat, hanem nagyon pici adományokból nagyon sokat. Tehát nagyon sokan támogatták, nagyon sokan akarták, hogy ő nyerjen, aztán persze kvázi idézőben futottak a pénzük után. Engem csak egyetlen dolog borzaszt el, hogy rádöbbent minket ez az egész arra, hogy a világ legnagyobb hatalmú pozícióját, aki ugyebár a világ legnagyobb hadserege, a világ legnagyobb atomarzenája fölött rendelkezik, ennek a funkciónak a betöltése semmiben nem különbözik egy új ketchup fajtának a piaci bevezetésétől. És ez valahol rettenetes. Hát ez így van már régóta szerintem. Hát szerintem ez egy mítosz. Tehát ne gondoljuk azt az Obamáról, hogy ő egy ketchup. Vagy ha igen, akkor egy beszélő ketchup. Tehát Obamáról, tehát hogy is mondjam, egy majommal nem lehet választást nyerni, bár mondjuk erre is vannak jelentőnek. Tehát, hogy mind a két jelölt politikailag nagyon magas kvalitásokkal bír, tehát hihetetlen, tehát nem politikus, inkább államférfi mind a két jelölt. Nem véletlenül a saját táborukban kerültek előre. Tehát Obama szerintem egy korszakváltó politikus. Az, hogy megnyerte a dolgot, az egy dolog, de hogy tehát kellett ahhoz, tehát ez egy csomagolás, hogy mit csomagolsz abba be, azért az nagyon fontos. Oké, tehát Obama nem ketchup, meg a McCain sem. Nem is vennék meg ketchupnak a boltban, valószínűleg. Itt arról van szó, hogy ugyanúgy össze kell rakni szerintem a stratégiát, vagy valószínűleg még sokkal összetettebben egyébként, mint hogy a ketchupnál össze kell rakni, és egyébként meg a saját műfajukban jónak kell lenniük. Még egy nagyon rövid kérdés, hogy Magyarországon ezeket a módszereket ugyanígy lehetne használni, és hogyha igen, akkor mikor? Mind múlik, döntésükön múlik, Vagy még azért van más feltétel? Én szerintem bizonyos szinten használják ezeket a módszereket. Az egy nagy kérdés, hogy mondjuk Magyarországon mit vesz be mondjuk a politikai közvéleménynek a gyomra ezzel kapcsolatban, de egy dologról nem beszéltem egyébként, ami szerintem a választói mobilizáláson kívül fontos, ez a bizonytalan szavazóknak a megnyerése. Ez azért minden mai kampánynak a mobilizálás, ez minden mai kampánynak a nagyon fontos része. Ez nálunk ez egy különösen fontos tényező. Igen. Amerikában is az, de nálunk szóval akár ezen múlhat a választás. Vagy tulajdonképpen nem a biztos, hogy a következő, de úgy a jövő választásai a bizonytalan szavazóknak a megszorításán, megfelelő üzenetek megfogalmazásán annak az adott csoport, bizonytalan szavazói csoportnak, és az megfelelő pillanatban, tipikusan az utolsó néhány napban, órában ennek az üzenetnek az eljuttatás, akár személyes módon az eljuttatása, az döntő. Köszönjük szépen! Köszönöm. A választási kampányok új útjait beszéltük meg az előbb, és ennek kapcsán fölmerült, hogy különböző eszközöket is használtak adatelemzésre, amit eddig is használhattak volna. Láthatjuk, hogy itt a piackutatásnak azért van egyfajta forradalmi, vagy nem is tudom, milyen fejlődéshez hasonlítható ez a mostani szakasza a piackutatás történetének, de gondolom, hogy Pintér Róbert kicsit pontosabban megfogalmazza. Így van, már említettem a Web 2.0-nak a megjelenését a kampányokban, és a piackutatásban is kopogtat a Web 2.0. Egy két héttel ezelőtt voltam egy nagyon érdekes konferencián Dublinban, Írországban, a Piackutatók Nemzetközi Szövetsége rendezett egy éves, rendszeresen megrendezésre kerülő konferenciát az online panelekről, és az volt az izgalmas, hogy nagyon-nagyon tapasztalt koponyák, akik 20-30 éve foglalkoznak piackutatással, álltak ki teljesen lelkesen a színpadra, és mondták azt, hogy gyakorlatilag ilyen forradalmi változás, mint ami elé néz a piackutatás, és lehet, hogy csak engem hoz lázba. Ilyen változás nem volt gyakorlatilag az elmúlt 50-60 évben, mert amióta lerakták ennek az alapjait, véletlen mintavétel, reprezentativitás, személyes kérdés, stb., azóta nem volt olyan lényeges változás, mint amit az online kutatás tud hozni, mert hogy egyszerűen gyakorlatilag ennek nincs meg az a fajta biztos, kitaposott ösvénye, ami korábban ezzel a véletlen mintavétele meg reprezentativitással megvolt. Paneleket kezdenek el építeni, közösségeket kezdenek el építeni, nem csak adatokat gyűjtenek, hanem a felhasználók beleegyezésével megfigyelik a felhasználókat, bevonják őket, nagyon sok vitát lehet generálni, tehát hogy egy csomó új eszköz jelenik meg, és közben úgy lehet piacot kutatni, hogy nem kell fölhívni az adott illetőt, nem kell személyesen mondjuk idézőben bemenni az otthonába, hanem egy online panelen lehet mondjuk az ő számára rendkívül izgalmas flashben elkészített kérdőíveket például kiküldeni. De ez most a piackutatók számára miért jobb? Azért, mert az internettel könnyebben, közvetlenülben lehet megszólítani a piackutatásban válaszolókat, könnyebben lehet őket elérni, vagy gyorsabb a válaszadás, gyorsabb a feldolgozás az adatoknak. Mi az a döntő szempont, amiért itt nincs izgalmas ez? Nincs egy darab döntő szempont, mindazokat, amiket elmondtál, tehát a gyorsaság, a válaszadás, a hajlandóság, stb. Ez mind jelen van, és van egy kényszer. Azt nem tudom, biztos kevesen tudjátok, hogy a válaszadási hajlandóság a hagyományos kutatásoknál csökken folyamatosan Nyugat-Európában. Tehát van egy nagyon jó mintám, tudom, hogy kiket akarok megkérdezni, mondjuk 1000 főt, ami reprezentálná a lakosságot, és akkor abból az 1000 főből beenged mondjuk 200 az otthonába, és annyian válaszolnak. Tehát, hogy nagyon alacsony a válaszadási hajlandóság, persze mindenféle megoldásokkal el lehet érni, hogy akik nem válaszolnak, ahhoz hasonló embereket keresek, hasonló környéken kérdezek, hasonló státusú embereket keresek meg, és előbb-utóbb ugye megvan az ezer is, mint és a dolog működik, mert ugye a politikai választásokon látjuk, hogy el lehet találni azt a végeredményt, csak egyre nehézkesebb és egyre nehezebben megy. Telefonos esetben például Magyarországon egyre kevesebb embernek van vonalas telefonja, egyre többnek van mobilja, a mobil számoknál viszont nem lehet úgy kérdezni, nem lehet, nincs olyan adatbázis, ahonnan olyan jól lehetne kérdezni. Tehát ez egyfajta kényszer is, hogy valahová lépni kell, hogy a minőséget lehessen biztosítani, és ebben az esetben az online kutatás az még úgy is minőségibb, hogy bizonyos fajta problémák azért persze itt is vannak. De rögtön egy nagy szűrést ad, hogyha online kérdezed az embereket, mert azért még mindig nem 100%-os az internet elterjedtsége, például Magyarországon. Egy kutatásban se kérdezed meg a lakosság 100%-át. Igen, ez egy kérdés, hogy azt ne felejtsük el, hogy itt a célcsoportnak az internet használata lényeges. Tehát, hogy kineked a célcsoportot, kit akarsz megkérdezni. Hogyha 18-49 év közötti magas fogyasztási lehetőségekkel bíró emberkéket, ami a marketingnek általában a célcsoportja, akkor bizony ott az internet penetrációval meglehetősen magas. Vagyis, hogy érdemes kutatni, egyébként a Piackutatók Szövetsége azt mondja, hogy 50%-os internetpenetráció fölött adott célcsoportban már érdemes elgondolkodni ezen, és hát lehet vegyíteni is módszereket, ahogy mi is csináljuk egyébként a cégemnél, hogy különböző adatfelvételt, különböző célcsoportokban különböző adatfelvételi technikákat használjunk, hogy el tudjuk érni mindegyiket a megfelelő módon. Témát váltunk, mégpedig egy szomorú hírrel folytatjuk. A sci-fi egyik legfontosabb írója, Michael Crichton hunyt el a héten, és ezzel kapcsolatban két rajongója is itt ül a stúdióban, jelesül Kovács Tücsi Mihály és Spányik Balázs. Igen, megdöbbentő volt a hír, már egy viszonylag fiatal ember volt, hát 66 éves, és szembe kell néznünk azzal, hogy hiába teremtette meg valaki a világ legsikeresebb kórház sorozatát, ennek ellenére a rákban kellett meghalnia ilyen fiatalon. Tehát ez valahol, és annyira lecsapás jellegűen ért mindenkit, hogy teljesen szóval letaglózott mindenkit a hír hirtelen. Balázs, neked miért volt a legfontosabb írót? Hát azt írtam nektek a levlistán, hogy talán nem is az egyik, hanem talán a kedvenc írom volt. Nagyon jó könyveket írt. Abból a szempontból nagyon szerettem olvasni, hogy amikor olvastad a könyvet, letehetetlen volt. Egész egyszerűen olyan volt, mintha ott zajlana a mozi a kezedben a szemed előtt. És a dolog érdekessége, hogy számtalan könyvet megfilmesítették, és csapni van a rossz filmeket csináltak belőle. Ennek ellenére a könyvek zseniálisan jók voltak szerintem. Egyébként ő maga filmes is volt, tehát forgatókönyvet is készített. Igen, sőt rendezett is, hát az Andromeda törzset, és meg azon utána még egy csomót még ő rendezett. A Kómát ő rendezte, például amit igen, tehát volt a kettő független munkája. Nem, ő benne az volt az érdekes, hogy ő tulajdonképpen felfedezett egy műfajt, a technotrillert. Ami gyakorlatilag, hogy én azt mondom, hogy ő volt az igazi science fiction író, mert a science-re építette rá a fiction. Tehát ő volt az, hogy ha elolvasunk egy könyvet, akkor vagy az elején, vagy a végén egy háromoldalas köszönetnyilvánítás, amelyik az adott téma legnagyobb, legnevesebb szakértőinek a listája, akiket egyesével végiglátogatott, kikérdezett, úgyhogy pontosan tárgyőszerű ismerete volt az adott témában, és ő ezek köré írt egy olyan történetet. Tehát a klasszikus eset, amikor felfedeznek valami új dolgot, és ő már az elején felfigyel erre a témára, amikor még csak kevesen foglalkoznak vele. És akkor ő már észreveszi az ebben a rejlő lehetőségeket, és a negatívumokat is megtalálja benne, és ehhez épít egy hihetetlenül érdekes sztorit. Erre talán a legjellemzőbb példa a munkásságára, hogy volt egyszer egy olyan előszó a könyvében, hogy a történetben szereplő cégek és személyek fiktíve, amennyiben valóságos cégeket említünk, azoknak nem tükrözi a valódi véleményét az itt a könyvben felsorolt, viszont a lábjegyzetekben szereplő hivatkozások, legyen azok személyek, könyvek, újságcikkek, publikációk, azok mind megfelelnek a valóságnak. Én azt is olvastam róla, hogy ugye ezeknek a közös jellemzőjük, ezeknek a regényeknek, hogy mindig valamilyen tudományágat választott ki, amelyik éppen valami nagyon progresszív szakaszában jár, és azokat az új forradalmi felfedezéseket, kutatásokat használta föl, és azokból csavart valami olyan fordulatot, olyan cselekményt, amin aztán érdemes volt jól elgondolkodni. Én csak annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy az Andromeda törzs klasszikus változata mellett most nemrégiben készült egy új feldolgozás is, tehát aki szeretné megnézni, hogy 2008-ban, hogy képzelik el ezt a klasszikus regényt, annak lesz egy új változata, remélem itthon is bemutatják hamarosan. És ami fontos, amivel megtisztelték őt, hogy ha nem, könyveivel nem is vonul be a halhatatlanságba, de a tudományos életbe bevonult, ugyanis létezik egy Crichtonsaurus bolini nevű Saurus faj, amit róla neveztek el. Pont a mondani akartam, hogy az egyik ugye legismertebb regénye az Őslény Parkot, Jurassic Park, amiből a Spielberg csinált annak idején egy klasszikus filmet, illetve ami nagyon érdekes, hogy a Wikipédián ezeket a könyveit mégiscsak szép irodalomként jegyzik, ami úgyhogy lehet, hogy mégiscsak bevonul majd. A klasszikus science fiction eset, hogy minden, ami jó science fiction, az kiemelik a szép irodalomban. 66 évet élt, nyugodjon békében. Az elején megemlékeztünk egy 20 éves évfordulóról, a Morrison féregről, amely még ugye az internet forradalom előtt terjedt el. A mai kártevőkről, internetes vírusokról viszont kevesebbet tudunk, már csak azért is szerintem, én legalábbis így vagyok vele, hogy nagyon sok ilyen hírt kapok, és már nagyon unom őket. Nagyon unom a jelentéseket, hogy melyik vírus volt most a legjelentősebb, mert nem nagyon találkozom velük azért a hétköznapokban, mert biztos kivédi a szoftverem. Hát akkor te szerencsés ember vagy. Igazából nekem érdekes módon tetszik ez a dolog. Tetszik ez, hogy a hazai biztonsági szoftvereket gyártó cégeknek, tehát a hazai képviseletek vagy a hazai forgalmazói elkezdtek olyan sajtóhíreket küldeni a PR csatornákon, amelyek tulajdonképpen arról szólnak, hogy az előző időszakban, előző hónapban milyen károkozók fertőzték legjobban meg a gépeket. Tehát erre nekik nyilván van rálátásuk, és ez kint külföldön már évek óta így zajlik, tényleg minden hónapban jött egy ilyen jelentés, de nyilván rájöttek a hazai cégek arra, hogy ez egy nagyon egyszerű és jó fogás arra, hogy a cég nevét, a termék nevét valahogy be lehessen csempészni az IT tartalmú weboldalakra, hiszen ilyenkor azért el szokták mondani, hogy ez is ez a cég adta ki, akinek ez a szoftvere, és akkor nézzük, hogy mi az a 10 darab, 10 vagy 20 akármelyik legnépszerűbb, tehát idézőjelben legnépszerűbb fertőző alkalmazás, ami a gépeken terjed. Úgyhogy a téma jó, a cégek, vagy a weboldalak fölkapják, és így a cégek kapnak egy kis publicitást, viszont abból a szempontból érdekes ez a dolog számomra, és ezért hoztam ezt a témát ma, mert meg lehet tudni azokat a tipikus jeleket ezekből a leírásokból, amik alapján fölismerted azt, hogy a számítógépedet megfertőzte valami. Biztos lelassul a gép, nem? Hát tipikusan például lelassul a gép, de számos jele van, számos jól beazonosítható jele van annak, hogy valami nem stimmel ugye a számítógéppel, és kihúzogattam nagyjából itt a top 10-es listán azokat a dolgokat, amikre érdemes odafigyelni, például, hogy az első a listán ez a bizonyos Trojan Downloader Zlob Media Codec, de a nevében benne, hogy ez egy média codec, ami azt jelenti, hogy úgy a nagyon népszerű dolgot az internetes filmlejátszásra próbál ráülni, és azt mondja, hogy hello, ahhoz, hogy ezt a filmet meg tud nézni, ahhoz neked le kell tölteni egy kodeket, egy ilyen lejátszó programot, és amikor te erre ügyesen rákattintasz, hogy hú, persze meg akarom nézni ezt a filmet, akkor már is töltödik le a gépedre, és települ fel a károkozó, ami aztán letölt egy csomó káros alkalmazást és kémprogramot, ami újabb és újabb károkozók letöltéséhez vezet, úgyhogy ez is egy tipikus jel egyébként, amikor... Na, de akkor mit csináljak? Ne nézze meg a filmet? Hát például ne nézd meg a filmet. Kösz. Jó a megoldás. Hát, valami jobbat esetleg. Azért abból induljunk ki, bocsánat, hogy beleszólok, hogy a ma interneten terjedő, elterjedt formátumok 99,99%-át XVID vagy DivX kódek lejátsza. Tehát, ami újat kér, az gyanús. Igen, vagy inkább mondjuk azt, hogy amit egy böngészőben le tudsz játszani filmet, azok általában flash videók, és az is az egy darab flash lejátszó pluginra van szükség. Tehát, hogyha valami azt mondja, hogy te töltsél le engem ahhoz, hogy ezt meg tud nézni. Főleg egy ismeretlen akkor legyél azzal szemben bizony. Tehát magyarán szóval egész nyugodtan meg fogom tudni nézni anélkül is. Kávézóban nézd meg, vagy vendégeknél. Na milyen tipikus jelek vannak még? Jó, összeírogattam. Az állbiztonsági szoftverekről már beszélgettünk, ugye ez többször is felmerült a műsorban, ez mostanában az egyik legjellemzőbb ilyen dolog, hogy fölugrik egy ablak, hogy a számítógéped megvan fertőzve, és azonnal töltsél le engem, mert akkor ez rögtön megoldás is jelent, majd mi eltávolítjuk a gépedről ezt a fertőzést. Egészen addig, amíg le nem töltöd ezt a szoftvert, nincsen fertőzés a gépeden, nagy valószínűséggel, vagy már lehet, hogy van, és már azért jönnek ezek az ablakok, mert jönnek. Egyébként is a semmiből felugró reklámablakok, vagy a böngészés során olyan oldalakon, amiket gyakran jársz, mondjuk magyar nyelvű oldalakon, teljesen véletlenszerűen felugró ablakokban angol nyelvű hirdetések, akkor már gyanús a dolog. Tehát, hogy abszolút nem való ahhoz az oldalhoz ez a hirdetés, ami külön ablakban felugrott, ott is már lehet gyanakodni. Milyen jó, hogy van egy előnye is annak, hogy magyar oldalakat nézünk jelentősen. Egyébként tisztán logikai szempontból, tehát amíg nem töltöttem le az írtó programot, addig honnan tudja, hogy meg vagyok fertőzve? Hát elvileg tudhatná, ugye most ez egy szintén egy új ága, vagy egy új kezdeményezése a biztonsági szoftvereket gyártó cégnek, hogy böngészőn keresztül át tudod nézni a számítógépedet. Tehát erre van elvileg volna rá lehetőség, de semmiképpen nem úgy működik, hogy hello, én már letöltöttem, már lefutottam, és már tudom, hogy nálad 13 fertőzés van, és azonnal kattints ide különben. Szóval józan paraszti eszünket használjuk. Hát mindig is. Igen. Egyébként én a napokban ennek egy nagyon ravasz változatával találkoztam, az operációs rendszerem védelmi központjának a vizuális külsejét imitáló ábra jelent meg, hogy itt most nagy gáz van. Egyrészt nyilvánvalóan rögtön gyanús lett, tehát egy pillanatig nem estem kétségbe, becsuktam, aztán kész. De ami gyakori volt, ami nagyon, nagyon furcsa volt, hogy roppant silány minőségű volt a kinézete annak a képnek. Tehát ilyen nem jöhet föl az oprendszerbe, ami ennyire csúnyán néz ki. Csak akarta utánozni. De olyan volt, mintha egy óvodás gyerek itt az ablakon keresztül ilyen papíron keresztül átrajzolta volna a logót. Ablakon keresztül, igen. A páromnak van egy nagyon speciális... Jó fogalmaztam, ugye? Kártevő elleni védelmi programja. Bármilyen üzenet még megjelenik a képről, hogy én is sikít engem, hogy menjek oda és nézzem meg, hogy mi a helyzet. Azt mondja, ülünk a tévé előtt, ugye két laptop, és egyszer csak megjelent neki egy ilyen hibaüzenet, és mondom, ez tuti gyanús. És ez volt az érdekes, hogy nekem egy viszonylag nagyon jó vírusírtó fut a gépen, és nem ismerte még fel. És akkor Google-on rákerestem, így meg a vírusírtónak a nevére, és tényleg kiderült egy ilyen fórum bejegyzés, hogy bizony ez még nekik úgy nem igazán sikerült, hogy ezt hatástalanítsák, és aztán kiderült, hogy akkor nem kell vele foglalkozni, majd a következőben benne lesz, és azt szépen lekapdossa. Egyébként azt is érdemes figyelni, hogy az ilyen kamu írtóknak nagyon közhelyszerű neveik vannak, tehát anti-spyware killer, vírus terminátor, distractor killer. Na ez gyanús, hogyha valami ilyen nagyon-nagyon átlag neve van. Na aztán következő tipikus jel, amikor a böngészőben megváltozik valami. Ha valami letöltődött a gépünkre, és mondjuk a böngésző már nem ugyanazzal a kezdőlappal jelenik meg, ami korábban. Vagy például nem ugyanazt a kereső oldalt hozza föl, vagy a kereső oldalak, az is nagyon érdekes, meg tudják változtatni a kereső oldalak találati részét. Na ezt viszont hogy csinálják, ez érdekelne? Hát nagyon egyszerű, egész egyszerűen, amikor letöltődik a kereső oldalnak a találata, az éppen töltődik lefelé, akkor ő be tud állni a böngésző, tehát a böngésző megjelenítési része és az adat meg letöltődése közé, és azt tudja mondani, hogy ezt megjelentem, ezt viszont átírom a HTML, tehát a letöltődött HTML-től dologban. Hát sajnos erre is van lehetőség. Hát az egy tipikus példa, amikor megjelenik magában a böngészőben, tehát egy eszköztárként, vagy valami olyan dologként, ami egészen addig nem volt ott. Tehát elindult a böngészőt, és nem úgy néz ki, ahogy korábban kinézett maga a program. Amikor gondolok arra, hogy milyen jó, hogy az autókat nem lehet megfertőzni ilyen vírusokkal. Azokban is van számítógép, hát mindegyikben. De milyen furcsa lenne feltűnne egy új eszközött a műszerfalon, vagy a vezető műszerek között. Belegondoltok 140-nél az autópályán egy kék halál. Wow! Feltűnik egy új eszközött műszerfalon, ezt úgy hívják, hogy karambol. Aztán van egy olyan típusa is, ami nem engedi megnyitni a biztonsági programoknak a weboldalait. Tehát egész egyszerűen beírod a tipikusan előfordul a családban, úgyhogy testközelből tudom elmesélni a dolgot. Ugye a PC-ből is minden hónapról hónapra, minden számában lehetővé teszi azt, hogy bizonyos biztonsági szoftvereket te ilyen 30 napos, vagy 30-45 napos próba verzióban használd, hónapról hónapra, és konkrétan az egyik családtagnak elküldtem az egyik ilyen kódot, amivel ezt regisztrálni lehet, és azt mondja, hogy ő ezt nem tudja elérni otthonról, ezt a bizonyos regisztrációs oldalt, és mondom, hát biztos nem működik, de nézzem már meg én is. Megnéztem, és nálam működött. Na, és akkor itt kezdett el gyanús lenni, hogy na, akkor nézd meg ezt a céget, ennek a cégnek az oldalt, az sem jön be. Ez sem, az sem, amaz sem, na, akkor valami gond van. Akkor már lehetett tudni, hogy ha egyik biztonsági cégnek a weboldala sem jön be, akkor ott azt valami már blokkolja. És mit tettél? Mint kiderült, ez egy rootkit volt, és rajta van egyébként a toplistán, hiszem a hetedik a toplistán. Nagyon érdekes módon találtuk meg, letöltöttük a Process Explorer című programot, amit egyébként ajánlok figyelmébe mindenkinek. Ez a Windows feladatkezelőinek egy deluxe változata, ami sokkal-sokkal többet tud, és sokkal ügyesebben mutatja meg, hogy milyen futó folyamatok vannak a számítógépben. Ugyanis ilyenkor az első lépés az az, hogy ha éppen nincsen nálad egy olyan alkalmazás, amit le tudnál futtatni, tehát mondjuk egy jó kémprogramírtó, és az illetőnek a gépén nem volt, viszont letölteni sem tudott emiatt a rootkit miatt, akkor meg kell keresni azt a programot, ami ezt okozza. És szerencsére megtaláltuk, mert annyira nem volt ügyesen álcázva, hát félig meddig volt ügyesen átszázva, egy rendszer a komponensnek átszázta magát, de viszont nem abból a könyvtárból futott, ahol annak futnia kellett, és ezt megtaláltam én, amikor átültenek ma a képernyőképét ennek a programnak, hogy hó, ott van a probléma, ezt kilőttük, és utána már le tudtuk tölteni hozzá a képprogramot. Egy sugori user ezt nem oldja meg azért magát. De. Tehát, hogy nem abból a könyvtárból fut, hoppá, ennek máshonnan kéne meg. Itt említeném meg, mert egyébként nagyon hasonló volt nekem az egyik kollégám gépén, és ott mi a Trinity Rescue Kit-tel, ami egy nyílt forráskódú Linux, oldottuk meg a dolgot, és abban van egy, amikor elindul ez az egész, egy CD-re kiírod, egy CD image-ből kiírod, erről fog bootolni a gép, tehát azon biztos, hogy nincsen baci, letölti magának memóriába a vírusírtóknak a legutolsó vírus definícióját, és azt mond neki, hogy scan all. És hátra dőlsz, vársz jó sokat, és megvárod, amíg kiírogatja, hogy hol milyen bacid van, és szépen legyilkolászza a gépedről. De egyébként jól működik az is. Még, hagyd mondjak, akkor néhány tippet. Hogyha megnézed magát ezt a feladatkezelőt, vagy akár ezt a Process Explorer című programot, hogyha ilyen teljesen véletlenszerű fájlnevek vannak, tehát ilyen kodegze, akkor az is gyanús lehet, hogyha olyan fájlneveket látunk benne, amik gyanús, hogy mondjuk Explorer exe, de megvan benne cserélve két betű, vagy az egyik nagy betű, a másik kis betű, szóval ilyen trükkökkel kísérleteznek, i betű helyett l betű, szóval, vagy pont fordítva, ezeket érdemes átnézni, persze az igazán jó az volna, hogyha az ember tudná, hogy mi az, aminek futnia kell a gépén, és észrevenni, hogy mi az, ami így bejött oda, hivatlanul, de hát ez nem mindig jön. Még egy dolgot hagyj említsek meg, még de van továbbra egy... is az alaptanács az lehet, hogy legyen azért az ismerősi körünkben valaki, aki igen, ezeket igen, a módszereket tudja. És ugye Balázs majd. Igen. Barátok vagyunk. Még egy nagyon jó pofa dolog, hát jó pofa persze, ez is csak idézőjelben. Van egy olyan vírus, ami szintén rajta van ezen a, vagy mint károkozva rajta van ezen a top 10-es listán, aztán pont a 10. helyen, ami úgy fertőz, hogy az Autorun.inf című fájlokat fertőzi meg, és onnan indul el. Ugye ezekről a fájlokról azt kell tudni, hogy kezdetben a CD-ken volt rajta, a CD-knek a főkönyvtárában, és ezt tette lehetővé azt, hogy amikor beraktál egy CD-t a számítógépbe, akkor automatikusan elindult arról egy telepítőprogram, vagy bármilyen másik program. Hát most automatikusan elindul ő maga. Csak azóta ez a dolog már átköltözött az USB kulcsokra is, így az USB kulcsokon tud terjedni, és ez iszonyatosan hasonlít annak idején a flopin terjedő vírusokra. Ugye ott volt a probléma, hogy beraktál egy flopit a gépbe, a boot szektorában benne ült a vírus, úgyhogy bekapcsoltad a gépedet, onnan bejött, és már is megfertőzte a gépedet. Ez most ugyanígy van az USB kulcsokkal, hogyha megfertőződik az USB kulcsod, és elmész valahova máshova, ahol egy olyan számítógépbe dugod be, az automatikus lejátszás be van állítva a Windowsban, akkor az simán tudja már is fertőzni a gépeket. Erre egy tipp, soha ne írjunk az USB kulcson a gyökérbe semmit, mert a gyökérbe írja magát ez a csúnya infos fájl. Ha van ott valami, akkor baj van, ha meg nincs, akkor nincs. Info szótár, amelyben adatokat terjesztünk, mint ahogy a vírusok is terjesztik magukat, csak itt egy másfajta terjesztési módról lesz szó. Igen, tehát a datacasting ez a legújabb kifejezésem. Először a szerkezetéről egyébként nagyon átlátható, mert nagyon sok hasonló analóg formája van ennek, ugye podcasting, vodcasting, meg mindenféle ilyen castingok, aminek az utótagja... A vodcasting az különösen kedves nekünk. Csak nem a vodka alapján, nem, tudom, hogy erre gondolsz. Az ismert zenész, vodkát iszik, igen. Igen, és közben meg szereplőket válogat. Igen. Nagyszerű. Szóval a casting az utódja, vagy az utótagja ennek, ami tulajdonképpen a broadcastingból származik egy ilyen elvonással, szó elvonással, és már megint a vodkára gondolja. Igen. Nem, én ellenkezek, ugyanis a datacasting az a szuper, hogy mondjam, tehát az, amiből származik a podcast és minden más kaszt. Na, ez az, mindjárt rátérek erre. A kasztok csúcsánál. De, hát, azt kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy ez az én hibám, de én úgy gondolom, hogy korábban terjedt el a broadcasting, és korábban terjedt el a podcasting is. A köznyelvbe. Igen. Én ebből tudok kiindulni. De egyébként a szabvány, ez az Internet Engineering Task Force, az definiálja ezt a uh-huh. ezt a szót, hogy akkor a beszert hívjam ide, hogy még broadcastingnak hívták, és nagyon sok pénzbe került, mikor az első speaker izgatottam a mikrofonhoz. Internetes környezetben beszélünk. És akkor még datacasting szerintem nem volt. Igen, meg a BBC-ben is az egyik... Podcast se volt. A BBC-ben is az egyik B az a broadcast. Pontosan, de a broadcast és a broadcasting az tulajdonképpen csak az utótagja ennek a dolognak. Itt az előtag a lényeg, mindig az a meghatározó eleme a szerkezetnek, ugye a pod, tehát a MP3 lejátszókra, vagy hordozható média lejátszókra való adatszórás, akkor a vodcasting az a tulajdonképpen videós típusú adatszórás, video on demand, de erről már korábban beszéltünk, és a datacasting az roppant egyszerű, tehát tényleg egyszerű, mint egy kőbal, tehát data, adat szórás. És az az érdekes ebben az egészben, hogy többféle meghatározásával találkoztam az interneten ennek a kifejezésnek. A legegyszerűbb és a legprimitívebb, ugye a datacasting, hát a teljesen semmit mondó digitális adatszórás vagy adatsugárzás. És elkezdtem gondolkodni, hogy mi az új ebben a dologban. És ráakadtam arra, hogy vannak olyan hordozható, tehát már a modernebb fajtájú hordozható média lejátszók, direkt nem MP3 lejátszót mondok, mert messze-messze többet tud már annál, hogy csak MP3-at játszon le, amelyekben van ilyen funkció, hogy datacasting. De ez mit tud voltak éppen? Azt tudja, hogy nem csak zenei, hanem más típusú állományoknak a megjelenítésére is alkalmas, amelyeket valamilyen hagyományos módon, tehát például RSS rendszerrel begyűjt ez a média lejátszó, és az meg tud itt jelenni. Akkor egy másik nagyon érdekes és igen specializált jelentésköre ennek a datacastingnak, amelyik a digitális televíziózása, tehát televíziós műsorszórással, és hangsúlyozom, hogy a digitálissal kapcsolódik össze, amikor a műsor sugárzáson túl még valamilyen más hozzá kapcsolt, kiszolgáló típusú adatmennyiséget, adatot is el lehet érni. De hát hiszen akkor már az analóg tévézés világából is tudunk egy ilyet, mert a teletext is ilyen adat, amit a tévéműsor mellett sugároztak. Hát Isten igazából ez a mérnöki leírás, ez azt mondja, hogy ez az adat szórás, ez gyakorlatilag ez egy ilyen framework, tehát ebbe bármi lehet, lehet ebbe MP3, igen, lehet ebbe bármi, igen. Tehát ez maga az a keretrendszer, amiről szó van, itt maga az, hogy ez az adat, ez hogy jut el A-ból B-be, ennek az egyik módja a casting, amikor egy valaki küldi el az információt sok valakinek. Ez ugye mérnöki szempontból, míg a másik fajta adatközlés, az a pont-pont közötti adatközlés. Ennyi a különbség a kettő között, mérnöki szempontból. Csak az az érdekes ebben, hogy ez a kifejezés igazából most lett fölkapott. És én úgy gondolom, hogy ez egy összefoglaló típusú kifejezés. Egy általános jelentésű kifejezés, amelyben mindenféle adatsugárzás beletartozhat, ahogy az előbb ugye András mondtad is, hogy tök mindegy, hogy ez most zene, vagy képállomány, vagy szöveges dokumentum, mindegy, csak az a pont-multipont típusú továbbításon keresztül érhető el. Meg gondolom, hogy most aporodtak el ezek az alkalmazások. De hát ilyen mindig is volt, tehát az internetről le lehetett tölteni ilyen dolgokat. Ez az internet, tehát az elmúlt 10-12 évben. Nem, hát ez maga a hálózattal egyidős valami. Amikor te egy hálózati eszközt csatlakoztatsz a hálózathoz, ott egy datacasting jön létre. Beordibál a hálózatba az az eszközöt, haló, itt vagyok. Ilyenkor a szerver visszaszól, haló, én meg itt vagyok. Erre megint ordít egyet a hálózati kártyát, adjál nekem IP címet. Ezek mindig broadcasttal mennek. Ha megnézed valaki, ha is megnézted a hálózati kártyát beállításait, ott van egy olyan, hogy broadcast adresz. Az ott volt már 10 évvel ezelőtt is, hogyha például Ethernetet használtál, vagy bármilyen más IP alapú dolgot. Tehát ez körülbelül az IP, tehát az internet protokollal egyidős kifejezés. De továbbra sem értem, hogy miért most lett ez ennyire specializált, ez jelentés körül, ami mondom, a digitális televíziózásra is összekapcsolódik, meg most már a média lejátszókkal is összekapcsolódik. Nokdacu külön menüpont a média lejátszókon a datacasting, mert nem értem, hogy mi a különbség az egyébként RSS-sel, vagy így amúgy a lejátszomra rátöltött MP3 fájlok elérése és a datacasting menüpont között. Mindegy, nem is érdekes, viszont ez egy nagy múltú kifejezés, összefoglaló jelentésű, és az analógiája az nagyon széleskörű, a broadcastingtól elkezdve, ugye a vodcasting, meg podcasting, ez nagyon nagy ilyen népszerűségnek örvend az internetezők között. Vállalkozások különböző informatikai eszközökkel segíthetik a munkájukat, mindennapi folyamataikat. Nem csak az amerikai elnökválasztási kampányban használható különféle eszközök, és Borek András sorozatában ezeket az eszközöket veszi szépen sorra, hétről hétre. Igen, a mai nap eljutottunk az irodai programcsomagokhoz, és... Hát ugye ezek azok, amit szövegszerkesztünk, táblázatot kezelünk, meg prezentációt készítünk bennük jellemzően. Ebből én most megragadom, és csak az OpenOffice-szal fogok foglalkozni. Van nagyon sok nyílt forráskódú, van nagyon sok zárt forráskódú, de egyébként ingyenes. Én kimondottan az OpenOffice-szal fogok most foglalkozni, mert úgy érzem, hogy ez a programcsomag, ez elérkezett abba a stádiumban, vagy abban a fázisában, amikor igen komoly szereplő és alternatívája lesz bármi másnak. Ugye, már sokszor foglalkoztunk vele, amikor megjelent újabb verziója, mindig újabb verziója, hogy igen, ez már teljesen úgy néz ki, mint a másik, tehát viszonylag kis energiaráfordítással át tud állni az ember az egyikről a másikra, beszéli ugyanazokat a formátumokat. Most viszont egy csomó olyan újítás, mondjuk a legutolsó a kettes verzióktól kezdve, most már 3.0-ásnál tartunk egyébként, egy csomó olyan újítás van benne, ami könnyebbé teszi az életünket. Az egyik, például a magyar nyelvnek a kiemelt támogatása, hát azt kell, hogy mondjam, hogy ebbe azért ráver a kereskedelmi termékekre, ugyanis nem csak helyesírás ellenőrzés, hanem egy nagyon komoly szinoníma szótár is beépül, ami szövegkörnyezettel együtt képes értelmezni a dolgokat, ami szerintem egy eléggé nagy kuriózum, hogy a magyar nyelvre ilyet lehetett csinálni. Vagyis ha túl sok szóismétlés van a szövegemben, akkor felajánlja, hogy mivel lehetne... Bizonyám. Hát meg kérhetsz alternatívát, hogyha szeretnél. Bizonyám. Hát, ha nem jut eszedbe, hogy mi a szinonimája annak, hogy lentkerék, akkor... Mi a szinonimája a lentkeréknek? Hát ezt kell megkérdezni az OpenOffice. Ez annyira érdekes, hogy ezt a szolgáltatást, ezt most hétvégén használtuk is, és a gyereknek egy olyan házi feladata volt, hogy mindenféle szinonimákat kellett gyűjtögetnie, és voltak olyan idétlen példák, amire egyszerűen kiakadt a szülői agy, és hát az OpenOffice-hoz fordultunk, és tényleg teljesen jó kis szinonimákat talált, mit tudom én, az ilyen őszi esőre, tudom, milyen jelzős szerkezeteket lehet rá csinálni, és egyszerűen megállt az agyunk, tehát nekünk már csak ilyenek jutottak eszünkből, hogy brutyó, meg tesznye, meg hasonló, de ilyeneket persze a gyerek nem írhat le, úgyhogy valami irodalmi a megoldáshoz kellett folyamodunk, de még erre is jó volt. Ráadásul nem csak a magyar nyelvet támogatja, hanem egyéb magyar vonatkozásai is vannak az OpenOffice-nek. Hát igen, legutóbb októberben az OpenOffice Community Innovation programjában két magyar is díjazott lett. Az egyik az aranyérmes lett, a helyesírás ellenőrzéssel, őt Németh Lászlónak hívják, másik pedig Szalai Kálmán, aki az extra kiegészítőkkel bronz fokozatot ért el. Ezek az extra kiegészítők, ezek külön kis fejezetek, meg szívemcsücske egyébként az OpenOffice-ba, ugyanúgy, amit nagyon szeretünk a Firefox-ba, ilyen kis plugineket lehet letölteni, ugyanez működik OpenOffice-ban is, hogy mindenféle pluginnal föl lehet turbozni a működését, és hozzá lehet adni különböző kiegészítőként különböző funkciókat. Az egyik ilyen nagy kedvenc funkcióm az iCandy kategóriába tartozik, de egyébként elég jól mutat, például, hogy a Bluetooth-os telefonnal tudjuk vezérelni a prezentációnkat, ami egy hát egy ilyen, eléggé ilyen G-faktoros menős cucc. A másik is ilyen plugin, ami megint csak a prezentációhoz tartozik. Ez egy ilyen prezentációs mód. Nem tudom, biztos van, aki sokat, én sokat szoktam prezentálni, viszonylag sokat szoktam prezentálni, de a prezentációs módban másképp jelenik meg a projektoron, és más az előadónak. És az előadónak fontos dolgok jelennek meg a monitoron, például kisképbe, ami a projektoron van kint, és az összes hozzáírt feljegyzésem, illetve egy nagy óra is van benne, hogy mennyit magyaráztam, mert általában a legtöbb előadó időzavarban van, vagy túl sokat, vagy keveset beszél a dologról, vagy elfelejt egy csomó mindent, akkor vagy a papírokkal zörög, ami nem elegáns, tehát ebben a prezentációs módon meg tudjuk oldani azt, hogy mi egy valamit nézünk a gépen, és más valamit mondani. A legjobb dolog, amikor az látszik, én most voltam egy konferencián hétfőn, és hát szörnyű tapasztalataim voltak tényleg, a saját szakmámról beszélek, a nyelvészetről, tehát senkit nem akarok bántani. Tehát simán látszott, hogy az előadó az előadás közepén elfelejtette, hogy hol tart, hány dia van még hátra. Ez egy roppant komoly probléma, ugye, hogyha az előadó teljesen gyakorlaton a prezentációban. Azt se tudta, hogy most, ha lenyomja a space-t, akkor a következő az a sor, ami megjelenik a dián, az micsoda. Egy ilyen, mert hát nem tanulta meg rendesen, meg kezelni sem tanulta meg rendesen az eszközt. Egy ilyennel ezt ki lehet küszöbölni? Tehát látja maga, hogy ott van a puska? Tehát mint igen. A tévéműsorban látszik, hogy következő slide. Így van. De azt ugye a közönség nem látja, és azt csak ő látja, illetve az ő cserélni egyébként jegyzeteit nem lehet. Véletlenül nem. De ritka elegáns megoldás. Emlékszem, voltam olyan konferencián, ahol az összes előadónál a prezentációnak az utolsó egyharmadát soha nem láttuk, mert kifogyott az időben, és akkor hát ez gyorsan elmondában pim-pim-pim-pim nyújtak, amit ezt fogalmunk nem. És utána köszönjük slide-ját. Akkor nem csak a nyelvészek csinálnak ilyet. Abszolút nem. Úgyhogy én ezt nagyon merem ajánlani mindenkinek, ezt a fajta kiegészítőjét. És hát említsük még meg azt, hogy ez a hármas verzió az már nem csak exportálni tud PDF-ben, hanem mindjárt importálni is tud PDF-ből egy gombnyomással, ami megint csak egy nagyon jó szolgáltatása ennek, ugye aki sok olyan dokumentumot állít elő, amit szeretné úgy körbe küldeni, hogy lehetőleg ne nagyon piszkáljanak bele, vagy az ugyanolyan formázással jelenjen meg. Ugye hányszor látunk olyat, hogy elküldenek nekünk valamilyen irodai programcsomagba elkészített valamit, és például a dátumformátumok azok teljesen összekavarodnak, vagy bármilyen más ilyen mezőbe írt nincs meg a betűtípus például. Elmásznak a diagramok, meg a táblázatok. Így van, a legszebb, hát ezt PDF-fel ki tudjuk a hordozható dokumentumformátummal küszöbölni, és hát ezt is tudja egy gombnyomásra. És még egy szempont, hogy a Google Docs-tal is tudja szinkronizálni a dokumentumokat. Igen, ez is egy ilyen plugin, hogy a Google dokumentumokkal, vagy Google Docs-szal tudja magát szinkronizálni. Ugye ez nagyon érdekes, hogy én ezt felsoroltam, mint pozitívumok, bár itt Balázsral megállapítottuk múltkor, hogy egyikünk se szereti, hogyha felhőbe vannak a dokumentumai, holott elfogadjuk egyébként interneten élő lényként, hogy az e-mailjeink meg ott vannak. Tehát ilyen furcsa kettősség van bennünk. Valószínű, hogyha majd egyszer kialakul bennünk az, hogy rászánjuk magunkat, hogy az interneten tároljuk a dokumentumainkat, akkor ez is jól fog jönni, ez a kiegészítés. A Google Docs-a, illetve a Google-al kapcsolatos mai, azaz zárójelben múlt heti hír, hogy most jelentették be, hogy ők tudják már olvasni, talán pont a Google Docs-on keresztül a Office 2007-nek az új dokumentumformátumait. Ez általában problémát szokott okozni azoknak, akik a régebbi Office változatokat használják, ugye megváltoztatták a 2007-esben a dokumentumformátumokat. Azt hiszem, hogy az Open Office is simán tudja már olvasni őket. Az új 3-as az már tudja olvasni azt a nyílt formátumot, amit egyébként vissza kellett fejteni. Igen, és a Google pedig meg tudja azt neked csinálni, hogy föltöltesz egy ilyen dokumentumot, és őt vissza tudod tölteni azt, amit majd be tudsz olvasni a régebbi verziói Office-oddal. Amerikával kezdtük, és Amerikával zárjuk a mai műsort. Ugye mindannyian nagyon örülünk neki, hogy nem kell majd vízum kérelemmel az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségehez fordulni. Újságíróknak kell? Tényleg? Persze. Akkor például másfajta vízum. Mert hogy egyébként általában vízummentesség lesz, ennek kapcsán készült Kovács Tücsi Mihály a következő összeállításával. Hát igen, az szokás szerint kirobban belőlem a nagy, nagy testvér imádat. Marylandben tesztelik. Szokás szerint kirobban belőlem a nagy testvér imádat. Marylandben tesztelnek egy újfajta rendszert, amit ők előszeretettel csak gondolatolvasásnak hívnak, ugyanis mindenféle szkennerekkel, videókamerákkal, infravörös kamerákkal, sőt, olyan lézerekkel pásztázzák az utasokat, ami a szemre veszélytelen, tehát egy nagyon gyenge hatásfokú lézer, és a bőrhőmérséklete, a pupilla tágultsága, a szemmozgás, az mimika alapján próbálják kitalálni azt, hogy te mennyire vagy ideges, feszült, milyen terveid vannak. Tehát egy olyan igazi nagy testvér szoftver készült, hogy ahogy jössz befelé a határon, már próbálnak kideríteni, hogy mit is forgasz te a fejedben, és a hírek szerint ez már 80%-os hatásfokkal működik. Úgyhogy de ez lehet, hogy még mindig jobb a módszer, mint amit annak idején Dragon Gyuri mesélt itt nekünk az egyik Egyesült Államok beli útja után, hogy hát ugye már 2001. szeptember 11 után voltunk, és ott megalázó módon vetköztették az utasokat. Hát azt szerintem ettől függetlenül is fogják csinálni, de inkább itt azzal vagyok, hogy akkor most attól akkor úgy kell készülni a repülő az Egyesült Államok való belépésre, hogy semmiképpen sem szabad az előtte lévő 12 órában beszélni az anyósommal, mert annyira bepipulok tőle, hogy rángani fog a számszéle, és elsőként emelnek ki a repülőről. Sokáig tart a repülőút. Igen, tehát hogy az ember hullafárt, vagy például köztudomású, hogy a modellek között igen erős a kokain fogyasztók aránya, tehát azok a szép kis kitágult pupillákkal, amikor leszállnak a repülőkről, hogy velük akkor mi lesz, meg hogy lesz. Mondok egy általánosabbat, egy rázós repülőutat ám mondjuk, ami igen. Két órát kerintél New York fölött, csak azért, mert köd volt, és nem engedték lerakni a gépet, és már a fél társaság összehányta magát, utána nem biztos, hogy olyan vidáman tudsz kiszállni a repülőtérre, hogy nehogy észrevegyek ezt a kamerát, és igen, félreértsék. Csak a pilótán... Na, de ott föl fog tűnni a barna nadrág. Vagy csak klasszikus példáit. Igen, hogy a pilóta az utolsó pillanatban kicsit oda csapta a gépet, és ettől minden utas szintén ebbe a fázisba jutott el. Tehát még vannak a rendszerben gyengeségek, és általában nagyon sokan tiltakoznak ellen, hogy azért erre is föl lehet ám készülni, hogyha valaki akar. Ennél sokkal érdekesebb egy másik hír, hogy egy hölgy képzavar eléve volt olyan tökös legény a gáton, hogy ő vette föl a harcot a nagy testvér mánia ellen, beadott egy törvényjavaslatot, amelyik a Border Search Accountability Act 2008 néven fut, ugyanis április óta egy bírósági határozat alapján bárkinek az elektronikus eszközeit átvizsgálhatják a határon. Legyen az notebook, PDA, mobiltelefonja, pacemaker. És mindez a terrorizmus elleni harcnak a jegyében. És a hölgy egyelőre még nem vállalkozott olyan túl nagy módosításokra, ő még például csak annyit kért, hogy amikor átvizsgálják a gépet, akkor vagy a tulajdonos legyen jelen, vagy annak valamilyen jogi képviselője. Kettő, mondják meg, hogy mikor fogják visszaadni a gépet. Három pedig, hogy arról is nyilatkozzanak, hogy mi az, amit megnéztek benne, mit csináltak vele, készült-e róla másolat, mert most ezek mind nincsenek leszabályozva, elveszik a notebookodat, és azt csinálnak vele, amit akarnak. De el is tűnik vele a vámos? Több ilyen példa van, hogy fél évre, egy évre, és nem is lehet kinél reklamálni, hogy most hol van a gép. Most gondolj bele, fontos, nézzünk csak egy üzletembert, akinek bizalmas üzleti információi vannak a gépen. Vagy éppen egy vámosnak miközben van az én MP3 gyűjteményem, ez családi foly, de az egésznek, és akkor itt jön az egészben a kérdés, hogy az internet korában ennek mi értelme, szóval ebben ki lehet szűrni a gyépés terroristákat, aki van olyan hülye, hogy visz magával egy notebookot, és rajta van a bombának a tervrajza, mert más, de egyébként nem tudok elképzelni. És ott veszeli össze a repülőgéppel a hátsó sorban, tehát igen, aki ilyen hülye, az megérdemli tényleg. Amikor tényleg azt mondom, hogy föltöltöm az interneten bármilyen ezerféle titkosítási módon, akár egy fényképnek átszázva, vagy bárminek, és amikor odaérek Amerikába, onnan letöltöm, de hogy mondjak egy triviálisabb példát, az egészet berakom, fölviszem a USB kulcsra, vagy ráviszem egy memóriakártyára, és berakom a zsebembe, és ott viszem át, akkor nincs rajta a notebookomon. Tehát, elvileg az USB kulcsot is elkobozhatják, de mondjuk... Csipogni fog, amikor átmész a fémérzéken. Igen, de mondjuk az SD kártyámat belerakomok a fényképezőgépen, ami rajta vannak azok az információk. Tehát az egész annyira nonsens alapjában véve, csak hát ugye már a terrorizmus nevében minden túl van most lihegve rendesen. Na még egy amerikai legenda, Elvis él? Bizony, egy... Ezen a zenével foglalkozó csatornán kell bejelentenem egy évtizedes rejtélynek a megoldását. Elvis él. Erről a YouTube-on letölthető a videó is, ahogy Elvis saját maga mutatja kamerával, hogy oda sétál az reptéri új biometrikus azonos egy csippes útlevél leolvasóhoz, odarakja az útlevelét, és felvillan rajta Elvis képe, az összes születési adata, minden, és láthatjuk, hogy tényleg él. Az ötlet az így szép, de végül is tulajdonképpen az egész mögött egy hacker csapat áll, aki be akarta mutatni, hogy az új biometriás adatokat tartalmazó csippes útlevelek nem érnek az ég egy világon semmit. Nagyon egyszerűen föltölthető, lett lehet törölni róla minden adat, és tetszőleges adattal föltölthető. Ezt most csak a példaképpen mutatták meg, hogy mert természetesen Elvisként a kutya nem jutna át a határon, meg az Elvis adatokkal, de ezek után semmiben nem telik, hogy bármilyen adatokkal föltöltsem, vagy nehogy Isten vegyük a másik végletet, valahogy leolvassák az én útlevelemnek az adatait, és azt vigyék fel, utána az én adataimmal lépnek be. És ha ő egyszer lebukik, mint terrorista gyanús, akkor én utána a büdös életben nem tudok a világon mozogni. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.